قصیدہ محمدیہ کو استعمال کیا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر شعر میں پہلے مصرے میں بھی اور دوسرے مصرے میں بھی شعر شروع ہوتا ہے محمد سے شعر شروع ہوتا ہے. امام شرف الدین بوسی علیہ الرحمہ نے یہ قصیدہ لکھا. رب تبارک و تعالیٰ اس قصیدے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ انشاءاللہ ختم قادریہ اور قصیدہ غوثیہ بھی مختصر وقت میں انشاءاللہ ہم یہاں پڑھیں گے. تو آپ کے دلوں میں جو حاجات ہوں, جو تمنائیں ہوں, اس ختم قادریہ میں شامل ہو جائیں. جس طرح یہاں آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے اسی طرح آپ کو مل کے پڑھنا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وبارك ادا کرنا ہے. بالکل بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل علم الشاهد تلاوت هو كي سمعت فرمائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة إخلاص کی تلاوت ہوگی. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا باقی انت الباقی یا شافی انت الشافی یا کافی انت الکافی کا ورد ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اپنی بقا کے لیے ہم یا باقی انت الباقی کا ورد کرتے ہیں یا شافی انت الشافی. رب تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو مرضوں سے شفایابی عطا کرتی ہے. آئیے اپنے مریضوں کے لیے اور اپنے روحانی اور جسمانی مرض سے شفایابی کے لیے یا شافی انت الشافی کا ورد کریں گے. اور یا کافی انت الکافی کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہی ہمیں کفایت کرنے والا ہے. باوا سے بلند ان ورد کو اپنے لبو سے جاری کیجیے رب تبارک و تعالی ان اولاد و وظائف کی برکت سے ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی یا شافی انت شافی.